σιγά μας παίρνει τα μάλια. Θα γίνουμε στον έρωτά μας τώρα. Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη.